Book 2 99 99 90 e 90 حالة الإضافة جينوره جينوره قطة صديقتي ماتيا e shoqes sime Matja e shoqes sime. Kelb, sadiqi. Qeni i shokut tim. Qeni i shokut tim. Elab atfali. Lodrat e fëmijëve të mi. Lodrat e fëmijëve të mi. Hadha ma'taf zemili. Kjo është paltoja e kolegut tim. Kjo është paltoja e kolegut tim. Hadhihi sayyarat zamilati. Kjo është makina e koleges sime. Kjo është makina e koleges sime. Hadha shughl zamili. Kjo është puna e kolegëve të mi. Kjo është puna e kolegëve të mi. Zër el kamis, kad in kata. Kopsa e këmishës sime është këputur. Kopsa e këmishës sime është këputur. Muftah el karaj, mafkud. Çelësi i garazhit ka humbur. Çelësi i garazhit ka humbur. Kompjuter el mudir, mutaattil. Kompjuteri i shefit është prishur. Kompjuteri i shefit është prishur. Men hum walida el bint? Kush janë prindërit e vajzës? Kush janë prindërit e vajzës? Kejfa asil ila menzil, walidejha? Si mund të vi të shtëpia e prindërve tuaj? Si mund të vi të shtëpia e prindërve tuaj? El menzil jaka fi akhir el sharia. Shtëpia është në fund të rrugës. Shtëpia është në fund të rrugës. Ma ism asimat Suisra? Si quhet kryeqyteti i Zvicrës? Si quhet kryeqyteti i Zvicrës? Ma hua ajnuan el kitab? Si quhet titulli i librit? Si quhet titulli i librit? Ma hia esma auled el gjiran? Si quhen fëmijët e fqinjëve? Si quhen fëmijët e fqinjëve? Ma të takun atlat madaris el atfal? Kur janë pushimet verore të fëmijëve? Kur janë pushimet verore të fëmijëve? Ma hia auqat amal el tabib? Kur janë oraret të mjeku? Kur janë oraret të mjeku? Meta jeftah el medhaf? Kur janë oraret e muzeut? Kur janë oraret e muzeut?